Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşler, bugün ashab-ı kiramdan iki kişinin hayatına ait bir hatırayı beraber tazeleyeceğiz. Onların bir hikayesinden kendimize dersler çıkarmaya çalışacağız inşallah. Kardeşler, hepimiz ashab-ı kiramın Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'den önceki halini biliyoruz. İnsanlıkla uzaktan yakından ilgisi olmayan batık bir hayat yaşıyorlardı. Kendi çocuklarını gömüyorlar, diri diri toprağa koyuyorlar. Kendi annelerini, babalarını inkar edebiliyorlar. Menhiyatın gayri ahlaki ne kadar türün varsa hepsini bünyelerinde barındırıyorlardı. Öldürmek, ölmek, yaralamak, vurmak, kırmak normal bir hayattı onlar için. Peygamber Aleyhisselam Efendimizin insanlığa ne kadar rahmetle geldiğinin en önemli işaretlerinden birisi de ashab-ı kiramın bu batak hayattan, bu kötü hayattan nasıl melekleri imrendirecek bir hayata yükseldiklerini göstermesidir. Başkalarını çok rahatlıkla öldürebilen, kendi canına bile değer vermeyen insanlarken bir melek kadar seviyeli, melek kadar merhametli ve güzel duygulu insanlar haline geldiler. Filan sahabi şunu yaptı, bunu yaptı, şu kadar güzel yaptı, malından şöyle infak etti, Peygamber Aleyhisselam'a canını şöyle feda etti, filan yerde şehit oldu. Bunları saymanın bir yararı yok. Onlar malını nasıl infak ettiler, biz ne kadar infak ediyoruz? Bu ölçüyü yaparsak, bu ölçüyü yapıp da kendimize bir ders çıkarırsak istifade etmiş oluruz. Yoksa onlar yaptıklarını yaptılar, Allah'tan sevaplarını kazandılar, insanlığın en şereflileri olarak ahirete göçüp gittiler. Kazanan onlar oldu, kaybeden biz olduk olur. İnşallah bugünkü dersimizde kardeşler çok önemli bir ipucu bize çıkacak. Umuyorum, Allah'tan diliyorum ki bu dinleyeceğimiz sahabi hatırasından muazzam bir ders çıkarıp inşallah cemaat ilişkimizi, kardeşlik ruhumuzu daha perçinlemiş olarak hayatımızı daha iyi Müslüman, daha kaliteli bir Müslüman olarak sürdürmeyi Allah bize nasip eder. Kardeşler, istisnasız hepimiz biliriz ki ashab-ı kiramın en büyüğü Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'tir. Sadece ashab-ı kiramın değil, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra ümmeti Muhammed'in en büyüğü Ebu Bekir'dir. Hazreti Ebu Bekir'le ilgili bir sürü hadis-i şerifler var. Bu hadis-i şerifler onun Allah katındaki değerini ve büyüklüğünü gösterir. Bunda bir şüphemiz, itirazımız zaten olmaz. Diğer sahabiler de kendi yaptıkları bir takım başarılara, Efendimiz Aleyhisselam'a gösterdikleri sadakatlara göre Allah'tan ecirler kazandılar. Ama biz 10 tane sahabiyi hayatındayken cennetle müjdelenmiş kimseler olarak severiz. hürmetle, saygıyla anarız. Bunların başında da Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh geliyor. Kardeşler, Hazreti Ebu Bekir istisnasız dedik, hiçbir kuralsız, tartışmasız ümmeti Muhammed'in en büyüğüdür. Bugün dinleyeceğimiz ona ait hatıra, onun bu büyüklüğüne rağmen bizim bilmemiz gereken önemli bir hatıradır. Kardeşler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir radıyallahu anh'a bir yer tahsis etmiş. Diyelim bir arsa vermiş. Bizim deyimlerimizi kullanalım. Başka bir sahabi, Rabia bin Ka'b isimli sahabi, ona da Ebu Bekir radıyallahu anh'ın yanı başındaki bir araziyi hediye etmiş. Ebu Bekir'inki bir parsel, Hazreti Rabia'nınki bir parsel. Rabia, inşallah broşürden okuyacaksınız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bugünkü ifadelerle anlaşılsın diye söylüyorum, kapıcısı, kapı görevlisi. Genç bir sahabi, Efendimiz'e adamış kendisini. 24 saat kapısında hizmetle şereflenmiş bir sahabi. İki sahabiye, biri Ebu Bekir, Efendimiz'in can dostu, can yoldaşı, öbürü de Efendimiz Aleyhisselam'ın kapıcısı, onlara birer parsel yer Efendimiz Aleyhisselam hediye etmiş. Yerlerini görmeye geldiklerinde, ikisinin ortasında bir tane hurma ağacı var. Hurma ağacı, onun tarafında da kalabiliyor, bu tarafta da kalabiliyor. Ebu Bekir radıyallahu anh, hurmanın, yani ağacın, kendi tarafında kaldığını iddia etmiş. Hazreti Rabia da, yok canım bu benim tarafımda kalıyor demiş. Öyledir böyledir, tartışmışlar. Bu tartışma esnasında da, Ebu Bekir radıyallahu anh sinirlenmiş ve ağzından kötü bir söz çıkmış Rabia'ya. Bu kötü sözü tabii arkadaşlar, yani bizim kötü söz olarak duyduğumuz şeylerle ölçersek yanlış olur. Onların düzeyinde kim bilir kötü söz dedikleri şey, ayvettin Rabia yakışmadı sana filan gibi bir söz herhalde yani, kim bilir. Çünkü Rabia yıllar sonra bile o sözü açıklamaya yanaşmamış. Ama bakın niye açıklamamış. Şimdi ona kaba bir söz söylemiş. Yani bu benim tarafımda bu ağaç. O da hayır benim tarafımda deyince artık ne dediyse kaba bir söz söylemiş ona. Aradan 5-10 dakika geçince Ebu Bekir radıyallahu anh kendisini toparlamış. Ya Rabia demiş, ben sana kaba bir söz söyledim. Yanlış oldu. Sen de aynısını bana söyledi, helalleşelim demiş. O da demem demiş. Ya de helalleşelim demiş. Demem demiş. Ben Resulullah'ın dostuna bir söz söylemem demiş. Dersin demezsin, kavga büyümüş bu sefer. Ama niye tartışıyorlar? Ağzından çıkan o kaba sözün aynısını bana söyle, helalleşelim diyor. O da demem diyor, ona kavga ediyorlar. Kaba söze değil. Yani sen bana nasıl böyle dersin diye tartışmıyorlar. Nasıl aynısını bana söyleyip de nefsimi terbiye etmesin diye tartışıyorlar. Sonunda karar etmişler, Efendimiz Aleyhisselam'a mahkeme olmaya gidecekler. Tutmuşlar, Efendimiz Aleyhisselam'a mahkeme olmaya gitmişler. Mahkemeyi de teklif eden Ebu Bekir radıyallahu anh, hadi gidelim, seni Resulullah'a şikayet edeceğim demiş. Almış kolundan Rabia'yı, yani arazi mafyasını yakalamış birisi gibi almış. Rabia'yı Efendimiz Aleyhisselam'a şikayete götürüyor. Köy meydanından geçerken Rabia'nın akrabaları, o bir sahabinin akrabaları olayı duymuşlar, görmüşler de böyle bir olay oldu. Rabia'yı çevirmişler. Ya demişler, bu kadar da fazla. Adam hem sana hakaret etti, hem de bir de şikayete götürüyor seni. Gitme şunun peşinden demişler. Normalde Rabia zaten haklı. Ya mecbur muyum helal etmeye sana hakkımı, etmiyorum. Deme hakkına sahip. Ama buna rağmen öbür taraf sıkıştırıyor. Aynı sözü söyleyeceksin, helalleşeceğiz diyor. Denklik olacak. Özrünü tam prosedürüne uygun yapmaya çalışıyor. O dönmüş akrabalarına demiş ki, bakın demiş, bu peşinden gittiğim adam, bu ümmetin en yaşlısı demiş, ümmetin en büyüğü ve onu Resulullah seviyor demiş. Şimdi siz benimle konuşup beni kışkırtıyorsunuz, döner geri bakar, sinirlenir buna demiş. Gider Resulullah'a bunu anlatır, Resulullah da kızar, Allah'ın da peygamberinin de kızdığı şeyden Rabia helak olur, çekin gidin evinize demiş. Bunlar da bakmışlar, kendi hali ne işin varsa git demişler. Efendimiz Aleyhisselam'a gitmişler. Hazreti Ebu Bekir anlatmış. Ya Resulallah böyle böyle oldu. Aynı sözü söyle diyorum, söylemiyor. Şikayeti bu. Benden intikam almıyor diye şikayet ediyor. Efendimiz dönmüş, Rabia sen de bir anlat bakalım ne oldu demiş. Aynısı ya Resulallah, böyle oldu demiş. Efendimiz Aleyhisselam, iyi güzel demediğin güzel oldu ama Ebu Bekir Allah seni affetsin desen de iyi olurdu demiş. Ve Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh da bu manzara üzerine mahzun olmuş, ağlayarak oradan çekilmiş. Olay bu arkadaşlar. Burada bu kadar basit bir olay hadis kitaplarında var. Yani tarihi bir bilgi değil. Hadis bu anlattığım şey. İleri derecede bizim Kur'an-ı Kerim'den sonra güvenilir kaynak olarak kullandığımız hadis kitaplarından alıntı. Şimdi kardeşler, burada bize ne ders çıkıyor? Önemli olan o. Birinci ders. Ama çok önemli bir ders arkadaşlar. Velev Ebu Bekir ol, insansın. Ağzın bozulur. Miden bozulur. İnsansın. Ebu Bekir bile olmak, masum olmak için yeterli değildir. Hangimiz, hangi insan, hangi şeyh efendi, hangi alim Ebu Bekir'in tırnağı olabilir ki bu alemde? Şimdi bir takım günahsız, masum, hiç hata işlemez insanlar şimdi peyda oldu. Efendimiz Aleyhisselam, Ebu Bekir'in kendisinden sonra en değerli insan olduğuna şahit. Kur'an'da mağaradaki Efendimiz Aleyhisselam'la beraber geçen dakikalarını Kur'an-ı Kerim, peygamberin arkadaşı iki kişinin ikincisi diye tanıtıyor Kur'an-ı Kerim. Kur'an şahit, Efendimiz Aleyhisselam şahit, bütün ashab-ı kiram şahit, büyük, büyük, kaliteli, iyi, takva, en iyi Müslüman, Peygamber Aleyhisselam'ın ilk vekili, kadıncağızın birisi Efendimiz Aleyhisselam'a gelmiş, ya Resulallah böyle böyle bir derdim var demiş. Efendimiz Aleyhisselam da sen bir hafta sonra gel bana demiş. Kadın da gelirim seni bulamazsam, beni bulamayan Ebu Bekir'i bulur demiş. Peygamber değil ama Peygamber Aleyhisselam'a vekalet edecek çapta birisi. Nitekim de ümmeti Muhammed onu oy birliğiyle ittifaken Resulullah Aleyhisselam'ın makamına oturttu arkadaşlar, nübüvveti hariç. Bu büyük, bu faziletli insan ağzı bozulabilir. Şimdi radıyallahu anh Ebu Bekir'in ağzı bozuldu diye Ebu Bekirliği lekelenmedi. Çünkü kimse onu zaten melek olarak bilmiyordu ki. Herkes onu Ebu Bekir olarak biliyordu. Annesinin karnında 9 ay kalmış birisiydi. O da tuvalete gitmeye mahkumdu. Onun da bağırsaklarında yediği şeylerin pislikleri, dışlıkları vardı. Yani o da insandı. Herkes insan olduğu sürece, melekleşemediği sürece ki kimse melek olmaz, anasının karnından çıkandan melek olmaz. İnsansan eğer masum değilsin. Sıfır günahlı, hiç hatasız bir insan olmaz kardeşler. Olsaydı Ebu Bekir olurdu. Bunu bir ders olarak kendimize anladık. Bunu kendimiz için şöyle uygulayacağız. Ben zamanında şöyle potlar kırdım. Hiç önemli değil. Şimdi neredesin onu söyle. Şimdi ne yapıyorsun? Şeytan geçen sene yaptığımız şeylerle bizi şimdi oyalarsa, iki kere kandırmış olur bizi. Bir, o gün kandırdı, o hatayı yaptırdı. İki, şimdi hala aynı şeyin üzerinde bizi manevra yaptırıyor. Batınaj yapıp duruyoruz aynı şeyin üzerinde. Gafurur Rahim olan bir Allah'ımız var bizim. Dün dündü, bitti. Bugün tekrar dönüyor muyum ona? Dönmüyorum. Bitti, yol kapandı. O kadardı. Şeytanın önüne umut paketi koymayacağız. Ebu Bekir arkadaşlar, işte Ebu Bekir. Bu olay da Efendimiz Aleyhisselam'ın vefatından bir sene önce olmuş. Yani hadi İslam'ın ilk yıllarında henüz eğitim görmemişler, öyle zaman da değil. Ebu Bekir'in olgunluk yıllarında, normal fetihlerden, Mekke fethedildikten sonraki bir olay bu. Ebu Bekir bile olsan, günün birinde bir pot kırabilirsin, o önemli değil. Ondan sonra nasıl devam ettiğin önemli. Eğer o kırdığın pottan, yaptığın yanlıştan, hatadan sonra Rabbine sığındıysan o iş kapandı demektir. Bu kadar basit. İkinci bunu uygulayacağımız yer, bu ilkeyi arkadaşlar, çocuklarımızdır. Hanımlarımızdır. Eşlerimizdir. Günün birinde yaptıkları bir hatadan dolayı onları gözümüzde bir puan eksik kabul etmeyeceğiz. Aynı şeye şimdi devam edip etmediği önemli. Yani sigara içerken yakaladık. Şimdi içiyor mu? Hayır. Bitti. O kapandı. Hayır, şimdi içiyorsa hala eylem devam ediyor, tepkimizi gösteririz. Kapanmış şeyleri açmak yok. Bir, ikincisi, zamanında olmuş bitmiş şeyler prim düşürmez. Bunu size bir örnekle anlatayım. Yani meclisimizden uzak bir olayı anlatmak istiyorum. Arkadaşlar, içimizde 60 yaşında insanlar da var, 40 yaşında insanlar da var. Herhangi bir tanemiz 2 yaşındayken muhakkak çamaşırımıza kaçırmışızdır. Başka türlü insan olmaz. Yani iskiyle alakası olmadan bir insan doğup yaşamıyor arkadaşlar. Herkes iskiye mahkum bu dünyada. Şimdi herhangi bir tanemiz, sen büyük adam oldun ama 2 yaşındayken çamaşırını ıslatmıştın deniyor mu? Geldi geçti, o bitti. Hala böyle bir özür varsa doktora götürüyorlar adamı. Günahlar da böyle. Hatalar da böyle. Herhangi bir tanemizin filan yılda yapmış olduğu bir olay, bugün çok iyi, orijinal, kaliteli, en iyi Müslümanlardan birinin olmasına engel değil arkadaşlar. Eğer böyle bir şey söz konusu olsaydı, çocuğunu diri diri toprağa koyan Ömer'in Ömer olmaması lazımdı. Kaldı ki aynı Ömer'in, İman ettikten, Peygamber Aleyhisselam'la yıllar geçirdikten sonra da benzer hatalar oldu arkadaşlar. Hiç Ömerliğini etkilemedi. İşte bu olaydan Ebu Bekir'i etkilemedi. Bildiğiniz Ebu Bekir bu arkadaşlar. Ne kalitesi düştü, ne imanı düştü, ne de ayet indi ki tamam Ebu Bekir'i sildik defterden. Böyle bir şey de yok. Hepimiz bu prensibi kendimiz için uygulayacağız. Evet, hata yapmamaya, ağzımızı bozmamaya, elimizi yanlışa bulaştırmamaya gayret edeceğiz. Kazara böyle bir ayak kayması, dil kayması olursa bu işin sonu değil. Biiznillahü teala aynı kaliteyle, aynı azimle devam etmemiz halinde kulluğumuz yükselerek de devam eder. Ashab-ı kiramın arkadaşlar, pek çoğunda bu tip hatalar, benzeri hatalar oldu. Bu hatalar sayesinde Allah Teala onları daha fazla sevdi. Nasıl oldu? Hata ettiler. Günaha bezendiler. O öyle kalsaydı helak olup gideceklerdi. Sonra öyle bir açık kapatma hamlesi yaptılar ki eskisinden daha iyi Müslüman oldular bu sefer. Bunun onlarca örneği var ashab-ı kiramda. Allah hepsinden razı olsun. Birinci meselemiz bu. İnşallah bunu hem kendimiz için ders olarak çıkardık, eşlerimiz için ders olarak çıkardık, çocuklarımız için mühim bir ders olarak çıkardık. Hayat ölçümüz bizim bu. Bir hata insanı yok etmez. Etse Ebu Bekir'i ederdi. İkinci mesele kardeşler, şu mal denen şey var ya, bu mal, görüyorsunuz nihayetinde 10 ton meyve veren bir bahçe de değil, bir hurma fidanı üzerine Ebu Bekir'in de ağzını bozdu. Maldır bu. Binaenaleyh, iki şeyde kimsenin garantisi yok arkadaşlar. Velev Ebu Bekir ol. Birisi şehvettir, yani erkekler açısından, kadınlar açısından erkekler. İkincisi de maldır. Yeryüzündeki bütün kargaşalar oldu bittiler, bunun etrafında dönüyor. Kimse kimsenin kara kaşına hayran değil. Herkes birilerinin cebine hayran. Ebu Bekir bile olsanız, Rabia olup Peygamber Aleyhisselam'ın kapısında senelerce nöbet beklemiş, Cebrail'in girdiği çıktığı bir kapıya girip çıkan birisi olmuş olsanız bile arkadaşlar, nihayetinde bir hurma fidanı için ağzın bozulabiliyor. Burada da çok önemli dersler çıkıyor. Birincisi, yani bir insanın kendisini mala karşı garantide görmemesi gerekiyor. İkincisi de Ebu Bekir'e kimse çıkıp demedi ki, vay be sen yakın zamanda bütün malını Allah için bağışlamış bir adamdın. Değil mi? Efendimiz bana yardım edin, gazve için yani mücahitlere malzeme getirin dendiğinde Ebu Bekir üstündeki gömlek hariç neyi varsa getirmişti. Hatırlıyoruz değil mi bu olayları? Bunun yüzlerce defa duyduğumuz olayı bu. Şimdi dün neyin varsa, malın, mülkün, üstündeki gömlek hariç hepsini getiriyorsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in önüne koyuyorsun. Değil mi? Bu zirve bir fedakarlık. Bunu anlatmak mümkün değil. Yani bu böyle seyretse insan nasıl oluyor bu diye merak eder. Filmini bile seyredemeyiz biz bunun. İnanamayız film olduğuna bile. Yani Kur'an böyle yaptı Ebu Bekirler demese biz gene haber olarak buna inanacağımız yok. Ama arkadaşlar malın küçüğü büyüğü yok. Bir fındık için abi kardeşi vurabilir. Buna herkes hazır olsun. İşte Ebu Bekir radıyallahu anh'tan bunu gördük. Bu dersi asla unutmuyoruz. Binaenaleyh biz bundan ne ders çıkarıyoruz? Ekonomik ilişkilerimizi ciddi yapacağız. Kağıda yazacağız. Şahitli yapacağız. Sonra görür, artanını sonra, küsuratı sonra görür. Olmaz küsuratı. Kuruşuna kadar yaz. Teslim al, çok meraklıysan ondan sonra ver. Hediye et ondan sonra. O küsuratlar sonra kan döktürüyor. Bu malla şaka yok arkadaşlar. 1 lira için de şaka yok. 1 trilyon için de şaka yok. Velev ki, yani hacı hoca, bu hacı adam böyle şeyle ilgilenmez filan zannediyoruz ya. Ya Ebu Bekir'den daha büyük hacı mı olacaksın ya? Yani Ebu Bekir'den büyük hacı olur mu? Arkadaşlar, ümmeti Muhammed'e hac farz olduktan sonra ilk hac yapan Ebu Bekir radıyallahu anh'tır. Efendimiz o sene hacca gidemedi. Ebu Bekir'i vekaleten gönderdi. Allah'ın hac emrini uygulayan ilk insandır. Ebu Bekir bile bir hurma için işte ağzını bozdu. Bizim hacı 1400 sene sonra Efendimiz'den hacca gitti. O da oyuncak almak için mi gitti? Ne için gitti belli değil. Ümmetin en büyüğü, güvenli. Öyle şey olmaz. Mal ve şehvet konusunda hiç kimse sigortalı değil arkadaşlar. Ve malın büyüğü yok, küçüğü yok. Bunu ders olarak unutmuyoruz. Bu birinci, yani bu mal konusunda birinci ders. İkinci derste kardeşler, yani bu mal bu şekilde biz üzerinde düşüyoruz. Bu bir günah değil. Bir Müslümanın malına sahip çıkması, ondan vermemesi, kendi çocuğuna bile israf etmeden işte yetecek kadar veriyor olması bir günah, bir ayıp değil. Ayıp olan, günah olan zekatı kaçırmak, infak etmemektir Allah için. Allah'tan gizlemiyor olduktan sonra bir Müslüman malını seviyor diye ayıplı değildir arkadaşlar. Bu mal bize verildi. Biz bu mal üzerinden imtihan oluyoruz, doğru. Bunlar hepsi doğru. Fakat malımızı işte harcamıyor, saklıyor. Zekatını veriyor mu? Veriyor. İnfak gerektiğinde infak yapıyor mu? Yapıyor. Sadakasını veriyor mu? Veriyor. Herkes malını harcayacak diye bir kural yok. Kardeşler, bu hem imtihanımız hem de Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? malını savunmak için dövüşürken öldürülen ne diyor? Şehittir diyor. Yani dükkana geliyorlar. İşte kaçak mal almak için. Almayın vermeyin diye boğuşurken bıçakladı seni öldürdü. Şehitsin. Yani bakın bu mal hem fitnedir hem şehitlik sebebidir. İmtihan da bu zaten. Dolayısıyla yani demek ki Ebu Bekir'i bile çileden çıkartan bir mala tutma gitsin dağıt. Öyle değil. Öyle değil. Zira Efendimiz'e mahkemeye geldiklerinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ya bir hurma ağacı için değmezdi bunlar filan buyurmadı. Bir hurma ağacı için gerekiyorsa dövüşürsün. Gasp ediyorsa adam. Mesela çok basit bir hurma ağacı kadar işte ne kadarsa bir fidan kaç para şimdi? 3 milyon lira mıdır? 3 milyon lira için avukat tutup mahkemeye gitmeye değer mi? Değer. Ahirete bıraktım. Dünyada hallolacak işi ahirete bırakmak yanlış. Bu mahkeme masrafına değmez. O ayrı bir konu. Yani mal konusunda ciddi olmak gerekiyor arkadaşlar. Küsurat müsuratı yok bu işin. Mal maldır. Bu madem ki bizim imanımızı, her şeyimizi etkileyecek çapta bir imtihan konusudur, malda ciddi olacağız. İnsan oğluna bile borç verirken bir kağıda bir kenara yazması lazım. Oğlundan da mı kefil isteyeceksin? İsteyeceksin tabii. Sen öldükten sonra ne kadar kavgalar çıkacak o aldığı borç yüzünden. Onu da şahitli yapacaksın ki yarın öbür gün kardeşleri arasında damatlarla savaş çıkmasın. Mal konusunda da Ebu Bekir radıyallahu anh ve Hazreti Rabia, Allah onlardan razı olsun, muazzam bir ders verdiler bize arkadaşlar. İnşallah bu dersi biz içimize sindirmiş olacağız. Bir başka mesele kardeşler, bu olaydan bize çıkan ders. Şimdi müminler kardeştir. Ashab-ı kiram bu kardeşliği çok güzel örnekleyip gittiler. Hani Mekke'den muhacirler geldiler, Ensar onlara nasıl sahip çıktı, bu örnekleri defalarca başka yerlerde cihat esnasında filan, bunu çok iyi örnekleriyle biz biliyoruz. Lakin dikkat edin, kardeşlik sadece kardeş olmayı kabul etmekten ibaret değil. Sorun çıkınca da o kardeşliği devreye koymak gerekiyor. Yani bir kağıt üzerinde afaki kardeşlik var, bir sanal kardeşlik var. Tamam, bütün müminler kardeşiz biz. Asıl kardeşliğin devreye girmesi gereken yer pürüzlü vakitlerdedir. Sıkıntılı anlardadır. Şimdi Ebu Bekir radıyallahu anh kardeşlik problemi çıkardı. Ama o kırdığı pottan daha üstün meziyette özür diledi. Ve dilediği özür şöyle olabilirdi. Rabia, ağzımdan kaçtı ya, zaten biz bir kardeşiz, gel bir tokalaşalım hadi selamun aleyküm deseydi Rabia bin kere razıydı buna zaten. O hurmayı da araziydi ona bırakar giderdi. Ama kardeşliği ne kadar yüksekse özrünü de öyle yüksek tuttu. Aynı sözü bana söyleyeceksin dedi. Nefsine ders veriyor. Tamam, kapattık bu konuyu değil. En büyük mahkemeye taşıdı meseleyi. İnsan da zanneder ki bu arazinin yarısına sahip çıkıyor, onun için geldiler. Mahkemeye gidiş konusu kardeşliğin %100 tahakkuk etme arzusu. Bu çok hassas bir ayar arkadaşlar. Şimdi Hacı Efendi, Hoca Efendi yanlış yaptı, pot kırdılar, kabalık yaptılar. Özrü Hoca Efendiliğine uygun olmalı. Hacılığına uygun bir özür olmalı. Biz mümin kardeş olarak köyde yaşayan, din terbiyesi görmemiş biri bu kabalığı yapsaydı kusura bakmayın deyince kusura bakmazdık. Sen koca hocasın. Filan şeyim derneğin başkanısın, filan vakfın başkanısın, filan caminin imamısın, filan defa hacca gitmişsin, filan defa umreden dönmüşsün. Senin özrün senin çapında olmalı. Kardeşlik bunu gerektirir. Harem-i şerifte mümin kardeşini üzdüysen affedersiniz demek yetmez orada. Çıkarıp sadaka ver, infakta bulun, özrün pot kırdığın yerin azametine uygun olsun. Kardeşlik budur. Ashab-ı kiram bu kardeşliği felsefe olarak benimsediler. Kabul ettiler. Hata yapınca hatalarına uygun özür dilediler arkadaşlar. Böylece kardeşlikleri zedelenmedi. Hatırlar mısınız? Bilal Habeşi'ye Hazreti Huzeyfe siyahın yavrusu demişti. Yani anan zenciyi medeni bir şekilde söylemişti. Siyahın yavrusu. Doğru mu? Doğru. Ama siyahın yavrusu sözü bir insanın gönlünü kırıyor. Sonra özür dilemek için ne yaptı? Gitti yüzünü yere koydu. Şu siyah ayağıyla benim yüzüme bassın, intikam alsın benden dedi. Özür, yaptığı hatayı kapatacak çapta. Hatta hatasından daha büyük, yani hatanın çapından daha büyük özür diledi. Öbür taraf ne yaptı? Allah'a secde eden bir yüze ayak koymam ben dedi. Bu sefer büyüklüğe daha büyük bir cevap geldi. En büyüğü de ne geldi? Resulullah'ın memnuniyeti geldi. İkisinden de memnun oldu. Resulullah memnun oldu aleyhisselam. Allah onlardan memnun oldu. Yani kardeşlik pot kırmamayı, yanlış yapmamayı gerektiriyor. İnsan olarak günün birinde böyle bir hata olunca mümin pardon diyen adam değildir. Pardon gavurca. Gavurca. Pardon yetmez. Çok affedersiniz. Ayakkabınızı mı kirlettim? Çıkarırsın mendili. Bastığın ayakkabıyı silersin. Mümin kalitesi budur arkadaşlar. Kardeşlik böyle ayakta durur. Ben sana ne kadar zarar verdim bu yaptığım 3 gündür. Benim yüzümden senin işin iyi gitmiyor. Çok güzel. 3 günlük zararını telafi ediyorum dersin. Olabilir. Bu yani biz hata yapmadan yaşayacak bir standart iddia edemeyiz. Hata yaparız. Yaptığımız hatanın özrünü kimliğimiz ve hatamızla orantılı bir şekilde gösteririz. Kardeşler, bir başka meselemiz de ashab-ı kiramda bizde maalesef olmayan ama onlarda olan bir özellik bizim dikkatimizi çekiyor. Basit bir tartışmada bile peygambere gidelim diyorlar. Her şey peygamber. Evlenecek, gidip soruyor evleneyim mi? Kavga ediyor, bizi barıştır diyor. Borç isteyecek, ondan istiyor. Fazla parası var, ona veriyor. Peygamber, peygamber. Her şey. Sadece cenazeleriyle ilgilenen bir peygamber değil. Hayatları onun üzerinden sigortalanmış adeta. Ne yapsalar bir peygamberden transit geçiş oluyor muhakkak. Bu olayda da mesela biz düşünsek bunu arkadaşlar nasıl düşünürdük? Ulan bunu peygamber aleyhisselama duyurmadan kapatalım bu işi. Yani gel barışalım. Ulan vuracaksan vur. Bunu duymasın peygamber. Ya benim mantığıma şahsen o uyar. Ya ne duyuruyorsun bunu peygamberi? Nasıl olsa adam kapatıyor bu işi işte. Yani Ebu Bekir radıyallahu anh, Allah ebediyen onlardan razı olsun. Ne korkunç ders bu arkadaşlar. Yani kapat lan duyun. Peygamber seni üstelik kendi babasından çok seviyor. Kendi çocukları gibi seviyor. Peygamber senin damadın. Ulan ne gidip duyuruyorsun? Ne açıyorsun bu dosyayı? Sanki çok iftihar edilecek bir iş gibi selamun aleyküm ya Resulallah, özrümü kabul etmiyor bu adam diyor. Dur da. Hayır. Onlar ahiretin mahcubiyetini düşününce peygamber aleyhisselam kafasını kesse razıydı ona. Yeter ki ahirete kalmasın bu iş. İman bu arkadaşlar. İşte Ebu Bekir bunu yaptı. Allah ondan razı olsun. Ne büyük ders verdi bize. Bunu da hepimiz tefekkür edilecek bir malzeme olarak bir kenara koyalım. Bir başka mesele arkadaşlar, şimdi anket konusuna geldik. Bu olayda Ebu Bekir mi büyük, Rebia mı büyük, bilin bakalım. Civciv mi yumurtadan çıkıyor, yumurta mı civcivin eseri? İşte bu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Rebia kapıcı. Bir çobanın çocuğu çoban Rebia. Hayatını okuyacaksınız. Bir çoban, Medine'ye bir yabancı geldi demişler bir gün. Kim bu yabancı diye gitmiş bakmış Efendimiz Aleyhisselam. Kalbi ısınmış, sen niye geldin buralara demiş. Ben peygamberim demiş. Nasıl iman ediliyor sana böyle diyor. Hayat öyle başlamış. Ebu Bekir radıyallahu anh gibi mağarada Efendimiz'de kalmamış, çileli günleri görmemiş. Sonra gelmiş, ya Resulallah ben sana doyamıyorum demiş. Şu kapında bekleyeyim seni. Bekle demiş Efendimiz Aleyhisselam. Kapıcı olmuş. Efendimiz uyumuş, o sabaha kadar beklemiş. Niye bekliyorsun demişler. Gece bir ihtiyacı olur belki. Hayatını böyle geçirmiş. Şimdi arkadaşlar, hangisi üstün bunların yaptığı hareketin? Toplum herkes tarafından aynı kalitede bir ahlak sahibi olduğu zaman kimin daha iyi olduğunu tespit edemiyorsun. Biri sağ, biri sol el gibi. Ebu Bekir'e bakıyorsun, ya bu potu kırmamalıydı. Rabia'ya bakıyorsun, Ebu Bekir gibi bir adamla tartışılır mı ya? Madem pes edeceksin sonra ne bir hurmanın kavgasını yapıyorsun? Tamam abi, sen nasıl diyorsun öyle olsun. Dedi sonunda zaten. Başta niye demedin bunu? Niye kapıcısı olduğunu bilmiyor. Yani o kapının peygamberden sonra ikinci adamı, sen de kapıcısın orada. Bir hurma için tartışılır mı? Kelebur aldın bunu üstelik. Çoban herif, senin hayatta koyundan başka bir şeyin yoktu. Bedava sana arazi verdi peygamber. 10 santimlik bir yer için kavga ediyorsun. Yani kırdıkları kavanozun ikisi de aynı aslında. O onu yapmamalıydı, o onu yapmamalıydı. Dönüyorlar, güzelliğe çeviriyorlar. Onun çevirişi bunun çevirişinden güzel. Bunun çevirişi onun çevirişinden güzel. Hangisi bunların daha faziletli iş yaptı kestirmek mümkün değil arkadaşlar. Sahabe buydu. Toplum eğer kaliteli olursa herkes fazilette yarışır. Ahlakta yarış yapılır bu sefer. Şimdi bu sahabiler bu hatayı yaptılar. Ne ahiretleri heder oldu, ne de dünyaları heder oldu. Becerdiler. Yaptıkları hata sayesinde puan kazandılar arkadaşlar. Ama bunların hangisi daha faziletli emin olun kestirmek mümkün değil. Hangisi daha iyi iş yaptı? Yani Ebu Bekir'in büyüklüğü ayrı bir konu. Öbürü de basit bir sahabe değil arkadaşlar. Efendimizin gece hatıralarını anlatıyor. Gece namazda okuduğu sureler nelerdi, onları hep ondan öğrenmişiz. Çünkü sabaha kadar kapıda bekliyor. Efendimizin abdestini duyuyor, okuduğu zamm-ı sureleri duyuyor. Gece bekçisi. Gündüz zaten bekçi. Nerede uyurdun diye sorulduğunda kapının kenarına yaslanınca kestiriyordum diyor. 10 sene Efendimiz öyle hizmet etmiş arkadaşlar. Kime nasip olur bu? Yani büyüklük olarak ikisi de büyük. Fena mevkileri yok. Kazanırken de arkadaşlar yarış etmişler birbirleriyle. Allah hepsinden razı olsun. Burada arkadaşlar önemli bir konu var. Biz ümmeti Muhammed'in geçmiş büyüklerini her halükarda bütün olup bitenlere rağmen saygı ve hürmetle anmak zorundayız. Bu olay ne Ebu Bekir'in radıyallahu anh ne de Rabia Hazretleri'nin kötü olmasını gerektirmedi. Bizi ilgilendirmiyor onların yaptıkları yanlışlar. Çünkü biz onların kara kaşlarına hayran değiliz. Nelerine hayran olduk? Resulullah'a olan teslimiyetlerine aleyhissalatü vesselam. Bize bu din gelirken ilk basamak olmalarına hayranız. Onları kaldırdın mı, birinci basamak koptu, neyle bağlantı kuracaksın? Bu yüzden onlara hürmetimiz var. Onların ayaklarına kapanmakta bir sakınca görmüyoruz. Bu olayda olduğu gibi nasıl Ebu Bekir radıyallahu anh'ın değeri düşmedi? Ashab-ı kiramla ilgili. Bütün olaylarda aynı kural geçerlidir arkadaşlar. Biz onların kara kaşına hayran değildik ki kaşları kopunca sevgimiz azalsın. Biz onların teslimiyetlerine hayrandık. Bize hizmetlerine, bize olan katkılarına hayranız. O devam ettiğine göre tartışılacak bir konu yok. Filanca sahabi filanca ile dövüşmüş. Bana ne? Beni hakem mi tayin etti Allah Teala? Filanca filanca sahabiye kılıç kaldırmış. Çekil aradan, sen kesilirsin. Her halükarda biz ashab-ı kirama, ümmetin geçmişine saygımızda asla kusur etmeyiz arkadaşlar. Herhangi bir olayı abartıp, vay filanca şunu niye yaptı diye 14 asır sonra gelip hakemlik yapmak akıl kârı değil. Onların işi Allah'a kalmış. Allah vereceği kararını vermiş. Bize de siz de yardım edin, jüriyet olun dedi mi? Hayır. Bu şekilde ashab-ı kirama bakacağız. Bu bakış tarzımızı da değiştirmeyip onları sevmekle Allah'ın rızasını kazanacağız inşallah. Kardeşler, bu büyük adamlardan bu büyük dersleri unutmuyoruz. İnşallah kendimize pay çıkarıyoruz. Kuru bir çocuk masalı gibi değil, hayatımız için gerekli bir ders gibi dinledik. İnşallah yarın günlük hayatımızda karşımıza çıktığında illa bir hurma bahçesinde yazlık arsamızda böyle bir tartışma çıkması gerekmiyor arkadaşlar. Her gün belki 10 defa böyle olaylarla karşılaşıyoruz müminlerle. Caminin imamıyla böyle bir tartışmamız olur. Caminin müezziniyle olur. Hısımlarımız da olur. Kendi çoluk çocuğumuz da olur. Akrabalarımız da olur. Lakin bu olay, vurguladım, dünyada hakkımızı aramadan sırtına binilir bir adam olmamızı gerektiren bir olay değil kardeşler. Nitekim görüyorsunuz, kimse hakkından burada feragat etmedi. Yani biz hakkımızı arayacağız, lakin zulmetmeyeceğiz. İşin özeti bu. İstifade etmeyi ve böyle yaşamayı Allah hepimize nasip etsin. Amin.